băutură și femeie pentru fetele mele. Milioane de lei să curgă în această seară. La mulți ani pentru băieții de cartier și pentru golani. O ladă de bere pentru realimentare. O dată în an este mare sărbătoare. Paharele sus să le ciocnim. E sâmbătă seara și n-o să ne oprim. Cheful la început, fetițele pe ton. Tequila este aici, dar și cu el la microfon. Pentru 99 și 2000, multă sănătate și a trebuit să știi că în această seară o să arunc cu banii pentru fata mea. Să moară dușmanii, este viața mea și poți să spui ce vrei. Să curgă șampania pentru frații mei. Băieții mei, până la sfârșit vor rămâne lângă ei. Mereu campion și mereu câștigători. Lumea e cu mine și de aceea cu mor. Și de aceea mă petrec în seara asta, e bine. După cum se vede, nimeni nu este ca mine. Banul e bani și femeile-s femei. Încă una mică pentru băieții mei care au fost lângă mine, la bine și la rău. La mulți ani, băieți, să vă ajute Dumnezeu. Nu v-am uitat și nici nu voi uita. Stimă și respect pentru echipa mea, iar pentru fata mea. Tata te iubește, orice s-ar întâmpla. Nu te părăsește, tu ești viața lui și totul e ok. Șampanie și tequila pentru băieții mei. La mulți ani și la mulți vei. La mulți ani și la mulți vei. Și femei pentru frații mei. Băieții mei, la mulți ani și la mulți lei. Și femei pentru frații mei.